na Renault.pl. W tę sobotę aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu przy zakupach za minimum 300 zł. Zostań mistrzem mądrego kupowania i oszczędzania. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus. Tymczasem w RTV Euro AGD. Patrz, jakie okazje! Słyszałem, że to limitowane okazje. Tu się liczy refleks. Co ty gadasz? Dobrze gada. Teraz limitowane okazje w RTV Euro AGD. Łapie, zanim znikną. Promocja na wybrane produkty. Suszarka Electrolux Senseeker 600. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899 zł. Teraz za 2699. Taniej o 200 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 września, minęła 11. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Wystrzelenie przez Rosję dronów nad Polskę nie było przypadkowe, mówi wysłannik prezydenta USA do spraw Ukrainy. Kolejne prowokacje Rosji jasno pokazują, że Moskwa nie jest zainteresowana pokojem. Poważne utrudnienia dla pasażerów na lotniskach w Londynie, Brukseli i Berlinie. Nie działa system odpraw. A zaczynamy od najnowszego raportu z granicy polsko-białoruskiej. To ponad 700 prób nielegalnego forsowania granicy w ciągu ostatniego tygodnia. Zatrzymano 10 osób za próbę przemytu ludzi. Na przejściach służby skontrolowały prawie 90 tysięcy osób i 43 tysiące pojazdów. Służby zapewniają, że polskie granice pozostają szczelne. Wysłannik prezydenta USA do spraw Ukrainy, generał Keith Kellogg, stwierdził, że wystrzelanie przez Rosję dronów nad Polskę nie było przypadkowe, ale był to test ze strony Moskwy, na który trzeba odpowiedzieć. Ocena generała Kelloga jest odmienna od wyrażonej przez prezydenta Donalda Trumpa, który powiedział, że to mógł być błąd. Tymczasem Rosja nie przestaje prowokować. Wczoraj dwa rosyjskie myśliwce wykonały niski przelot nad platformą Petrobaltiku na Morzu Bałtyckim. Naruszona została strefa bezpieczeństwa platformy. Z kolei trzy rosyjskie myśliwce wczoraj rano wleciały w przestrzeń powietrzną Estonii. To jednoznaczny dowód na to, że Rosja nie jest zainteresowana pokojem, mówi były szef agencji wywiadu, pułkownik Andrzej Derlandka. Rosja odrzuca propozycję Trumpa, a Rosja nie jest tym zainteresowana. Druga rzecz to jest ostrzeżenie. Rosja ostrzega. Rosja kontynuuje swoją strategię, kontynuuje swoją politykę. Jest tylko kwestia, na ile ta polityka jest uzgodniona z Chinami, bo samodzielnie Rosja w takiej wojnie, którą ewentualnie chce wywołać, nie wygra. W nocy Rosja przeprowadziła kolejny zmasowany atak na Ukrainę. Użyto niemal 600 dronów i 40 rakiet różnego typu. Cyberatak na europejskie lotniska. Nie działa system odpraw dla wielu linii lotniczych. Problemy występują na lotniskach w Londynie, Berlinie i Brukseli. Część lotów została odwołana, wiele jest opóźnionych. Ze stolicy Belgii Beata Płomecka. Nie działają elektroniczne systemy odprawy i wejścia na pokład. Możliwa jest tylko ręczna odprawa. Do cyberataku doszło wczoraj wieczorem, ale jeszcze dziś rano problemy nie zostały rozwiązane. Ofiarą padł zewnętrzny dostawca usług. Władze lotniska radzą pasażerom, by najpierw kontaktowali się ze swoimi przewoźnikami, sprawdzali status lotów i na lotnisko przyjeżdżali dopiero wtedy, kiedy otrzymają potwierdzenie, że ich loty się odbędą. Brukselskie lotnisko ma dziś zaplanowane wyloty ponad 35 tysięcy pasażerów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To wyjątkowy dzień wszystkich tych, którzy podarowali komuś życie. Obchodzimy dziś Światowy Dzień Dawców Szpiku. Zostać dawcą może niemal każda zdrowa osoba. Wystarczy wypełnić formularz, odpowiedzieć na kilka pytań i dokonać wymazu z wewnętrznej strony policzka, a potem nasze dane trafiają do bazy. Mamy dwie metody pobrania. Pierwsza jest najczęstsza, stanowi 90% przypadków. Jest to najnormalniej w świecie pobranie komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej. Dużo osób porównuje to do oddania płytek krwi właśnie czy osocza, z tą różnicą, że 4 dni wcześniej musimy przyjmować taki specjalny czynnik wzrostu, który sprawia, że komórki krwiotwórcze namnażają nam się w organizmie i zostają uwalniane do tej krwi obwodowej. Mówiła Patrycja Krajewska z Fundacji DKMS. W ośrodku dawców szpiku jest zarejestrowanych ponad 2 miliony osób. 14 tysięcy z nich już zostało dawcami. W Madrycie nie lada gratka dla turystów. Gmach Banku Hiszpanii otwiera swoje podwoje dla zwiedzających. Od października w każdy weekend będzie można wziąć udział w bezpłatnej wycieczce z przewodnikiem po zabytkowym gmachu z 1891 roku. Relacja Agnieszki Zielińskiej. Na odwiedzających czeka niedawno odrestaurowana sala poborców, dziedziniec ze szklanym sufitem, biblioteka mieszcząca dawny skarbiec oraz sala rady zarządu z portretami królów autorstwa Annie Leibowicz.

1978-2005 powracającej do trójki audycji Rock and Roll. Historia powszechna. Historia świata od narodzin rock'n'rolla. Zapraszamy. Wielki brat Adam Ferenc. Piotr Metz. Abemus Papam. Zależne, samorządne związki zawodowe. I did not have sexual relations with that one. Annuncio Bobis Gaudium Magnum. Rok 1978. Habemus Papam! Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Carolum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Wojtyła. Rok 1980. Małe jest piękne. Nowy produkt firmy Sony, Walkman, zdobywa świat. Wszyscy byli bardzo sceptyczni. Nie mogli uwierzyć, że ktokolwiek chciałby chodzić po ulicy ze słuchawkami w uszach, nosić ze sobą kasety. Ponieważ kampanie reklamowe były bardzo drogie, a oni nie mieli za dużo pieniędzy, więc postanowili rozdać Walkmany studentom za darmo na próbę. I to był strzał w dziesiątkę. Ludzie ze słuchawkami w uszach pojawili się na ulicach. Walkman trafił do gazet. Tak to się zaczęło. Potwierdzam i w pełni podtrzymuję, co było powiedziane. Rozmawialiśmy tak, jak Polacy z sobą powinni rozmawiać. Jak rozmawia Polak z Polakiem. Najważniejszą sprawą, którą trzeba cenić, to jest właśnie to, żeśmy się porozumieli. Powiem, dogadaliśmy się. Ja myślę, że pragniemy jak najlepiej służyć sprawom ludzi pracy, sprawom naszego narodu, naszej socjalistycznej ojczyzny, Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Ufajcie mi, że przez cały czas, ufaliście mi przez cały czas, a więc wierzcie mi w to, co powiem. Uzyskaliśmy wszystko, co w obecnej sytuacji mogliśmy uzyskać. Resztę też uzyskamy, bo mamy rzecz najważniejszą. Nasze niezależne, samorządne związki zawodowe. Państwa, ja jeszcze korzystając z przerwy, chciałem jeszcze raz podziękować panu premierowi i wszystkim siłom, które nie pozwoliły na jakieś siłowe załatwienie sprawy. Że rzeczywiście dogadaliśmy się tak, jak Polak z Polakiem. Bez użycia siły, tylko i wyłącznie w rozmowach, w pretraktacjach, małymi ustępstwami i tak zawsze powinno być.